السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu, tukiwa katika kipindi chetu fi dhilali aya, chini ya kivuli cha aya, na aya ya leo itakuwa ni aya ya 64 na itakuwa ni aya ya mwisho kwenye suratu An-Naml, alafu tuende kwenye aya nyinginezo biidhnillah katika zile tutakazojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anamalizia akiwauliza hao makureishi na wote ambao ni mulhidun, aidha wanaabudu visiokuwa Allah ama hata wale wanaokataa uwepo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza tena. Amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-samaa' wa man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ardi ilahum ma'allah ilahum ma'allah قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ناني أليكواني وخيري هيو ميونغو ينو هيو ميجي سنامو إسيو فانيا لولوتي نيبورا أمن يبدأ الخلق أمني هيو أنا يبوني ومباجي أنا يأنزيشا كومبا akaumba kisichokuwepo kabisa akawa yeye ni wa kwanza kukitengeneza. Amman yabdaul khalq, ama aliye bora ni huyu mwenye kuanza kuumba, mbunifu, mwanzilishi, badiu samawati wal ard, thumma yuidu, kisha Mwenyezi Mungu huyu mwenye kuumba kitu mwanzo, kitu hiki atakikifa akaweza kukiregesha tena vile vile kama vile alivyokiumba mwanzo. Hapa vile vile ni kuwakumbusha wale wapumbavu waliokuwa na akili ndogo, walioshangazwa na waliokufa, wakawa wastaajabu na kuuliza, vipi hao waliokufa eti warudi wafufuliwe wawe vile vile? Kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeanza kuwaumba wao na hawapo ndiye anayeweza kuwaumba au kuwaregesha, na siku zote kile cha kuanzwa huwa ni kigumu zaidi kuliko ambacho tayari kishaanzwa kufanywa katakuregeshwa tena upya. Sasa ikiwa yeye ndiye aliyewaumba mwanzo, vipi ashindwe kuwaregesha kwa mara ya pili? Hivi miungu yenu ni bora ama Mungu aliye bora na aliye wa haki ni huyu aliyeumba yeye mwanzo vyote, thumma yuidu, kisha kile alichokiumba akakiregesha baada ya kuwa hakipo? Waman yarzuqukum minas samai wal ard, na aliye bora ni huyu anayewapeni riziki nyinyi kutoka mbinguni na ardhini, yani akawa anawamiminia nyinyi riziki tofauti tofauti, riziki za watoto, riziki za akili, za elimu, za mali na riziki zote. A ilahum ma'allah, hivi yuko Mungu afaaye kuabudiwa pamoja na Mungu huyu mwenye uwezo wa kuyafanya yote haya? Basi ikiwa mwadai nyinyi kwamba na hao nao ni miungu, hatu burhanakum, leteni hoja zenu, leteni burhan zenu, na waona wafanye kama vile anavyofanya Mwenyezi Mungu huyu anayefaa kuabudiwa peke yake wa haki. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kama nyinyi ni wa kweli kwenye kuabudu hiyo miungu mnaodai kwamba na wao wanafaa kuabudiwa, basi tuelezeni, mtupe hoja zenu juu ya uwezo walionao wao unaofanana na uwezo wa Mwenyezi Mungu mwenye kuyafanya yote haya. Mwenyezi Mungu aliyeweza kuumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu aliyeweza kuwaleteni maji kutoka mbinguni yakaingia kwenye ardhi na kuwatolea mimea mkao ni chakula chenu nyinyi na wanyama. Mwenyezi Mungu aliyeweza kuifanya hii ardhi ikawa ni yenye kutulia na kubaki kuishi juu yake nyinyi, na majabali yakawa ndio nguzo ya kushikilia hii ardhi, na akajalia bahari ya tamu na bahari ya chumvi, katikati kuna hajiz nyinyi hamuoni, lakini maji ya huku hayaharibu ya huku wala ya huku hayaharibu ya huku. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye pekee ambaye akiombwa na mwenye shida humkubalia dua na akamuondoshea madhara, na kuwajalieni nyinyi mkawa ndio viongozi na mkaichukua hii ardhi mkaiendesha. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye huongozeni nyinyi katika hii ardhi mnapopotea katika giza la bahari na la bara, na kuwaleteeni upepo ambao umebeba bishara ya mvua ambayo ndiyo asili ya riziki zenu. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwanzo aliyeumba kila kitu na anayeweza kuviregesha vile alivyoviumba na kuwapeni nyinyi riziki kutoka mbinguni na ardhini. Nyinyi na nyinyi miungu yenu wayafanye kama haya aliyoyafanya Mungu huyu aliye wa haki, kama nyinyi ni wa kweli. Inatosha kwa wale wote wenye akili zao kufahamu la ilaha illa Allah, hakuna afaya kuabudiwa isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawma an-nushur. صفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.